राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2054 14 सितंबर 1997 को साय लगभग 4 बजे से कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता का आरंभ बड़े विलक्षण रीति से हुआ है। जितने दर्शन है, न्याय है, सांख्य है, योग है, सांख्य योग है, न्याय विशेषक और पीमांसा उत्तरीमांसा 6 दर्शन है हमारे। 6 दर्शनों का जो आरंभ होता है वो और गीता का आरंभ होता है, दोनों में भिन्नता है। दर्शनों का आरंभ होता है तत्व के दृष्टि से कि क्या सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्षण गुरु कैसे है, निरंतर रहने वाला कैसे है, मुक्ति कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, फंस जाए कैसे, आदि आदि वर्णन है। गीता का वर्णन किया है ठेठ अपने आप से, आप अपने को मानते हो मैं हूं, ये मैं हूं से चला है। इसको लेकर शोक चिंता भय उद्वेग होते हैं। अनुकूल अर्जुन के शोक हुआ जादे कि घर वाले मर जाए तो क्या दशा होगी, तो ये शोक चिंता खुद को अपने होती है। तो उस विषय को भगवान ने अशोच्यानंद स्मरण से शुरू किया, अंत में मास से कहा तो शोक क्यों होता है और वो मिटे कैसे। तो अर्जुन कहा भाई देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा शोक नष्ट नहीं हो सकता, पृथ्वी से क्या हो जाएगी। इस वास्ते लौकिक वस्तुओं के प्राप्त होने से शोक चिंता नहीं मिटती। आप जो स्वयं है इसके 2 भाग किए भगवान ने, एक शरीर है एक परमात्मा का अंश है। तो शरीर की जो आवश्यकता होती है वो तो संसार से पूरी हो सकती है, परंतु आपकी जो भूख है खास अपनी मांग है वो संसार से पूरी नहीं हो सकती। त्रिलोकी का राज्य भी दे दिया जाए तो भी तृप्ति नहीं हो, कभी नहीं होगी। कितना ही धन मिल जाए, कितना ही माल मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी प्रशंसा हो जाए, कितना ही आराम मिल जाए, आपकी तृप्ति इन पदार्थों से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये यहां से चलता है गीता का उपदेश, जो अशोन्यान अनुशोचन पर के बताया नत्वेवाहं जाति दर्शन। तो ये स्वयं तू मैं और राजा लोग मैं पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और तू और मैं राजा लोग पहले फिर नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। मानो तू और राजा लोग और मैं पहले से ही थे, अब भी हैं, अगर ही रहेंगे। और मात्रा स्पर्शास तू ये जो विषेन्द्रिय संबंध है ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको तुम सहलो, इनसे पूर्ति नहीं होगी। तो शरीर और शरीरी इनका वर्णन है। शरीरधारी है स्वयं परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, तो मेरा अंश है वो मेरी प्राप्ति से होने से तृप्ति होगी, प्रकृति का अंश नाशवान से प्रकृति के कार्य होंगे वरना शांति नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी। तो ये दो बात है, एक आप है और एक आपका शरीर है। शरीर के संसार के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आपकी हमारी भूख भगवान की प्राप्ति से होगी, संसारिक जाए राज्य में जाए, इंद्र का राज्य त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, ब्रह्म पद में प्राप्त, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त, आपकी तृप्ति नहीं होगी। जैसे कोयला होता है वो काला हो जाता है कब, कि जब अग्नि से अलग होगा तब। अब उन कोयले को वो साफ सफेद करना चाहे तो कहते हैं कोयला हो नहीं उजला, 100 मण साबण लगाए, 100 मण साबण लगा दे, इतना सा कोयला भी उजला नहीं होता, 100 मण साबण लगा दे, 1000 मण लगा दे। तो साबण लगाने से कोयला नहीं चमकता, किंतु जिससे बिछुड़ा है उसमें मिला दो तो चमक उठेगा, आग में रख दो कड़ापन मिट जाएगा। जितना आग से अलग होता कड़ापन आ जाएगा, अंगार जगता हुआ अंगार ऐसे लकीर खींचो तो काली लकीर खींचेगी, कोयला वो अंगार तो चमकता है वो काला नहीं है, परंतु लकीर खींचो काली ही निकलेगी, कारण के वो अग्नि के साथ तो चमकता है, अग्नि से लकीर अलग हुए के काला हो जाएगा। ऐसे ये परमात्मा से अलग हुआ ये काला हो गया, अब ये कालापना मिटेगा नहीं। संसार का कितना ही व्यवहार मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, बड़े बड़े ऊंचे लोग मिल जाए, भोग सामग्री बहुत मिल जाए, त्रिलोकी का राजा बना दो, तो ये कालापना नहीं मिटेगा। इस वास्ते भगवान ने देह और देही का वर्णन किया। बहुत से टीकाकार आत्मानात्म का विवेचन कहते हैं, मन गीता में आत्मा अनात्मा का विचन किया है, मन आत्मा अनात्मा नाम नहीं आया गीता में, 20 श्लोकों में पढ़ लिया, 11 में से 30 में तक आत्मा का नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, प्रकृति का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, ये दार्शनिक विषय नहीं है, ये तुम जो स्वयं अपने को मानते हो, आपका एक शरीर है और आप एक शरीरी हो, शरीर हो चेतन हो शरीर जड़ है, तो शरीर के साथियों को लेकर आप तृप्ति चाहते हो, अनंत ब्रह्मांडों का राज मिला तो भी कभी तृप्ति होगी नहीं। जैसे कोई लोग सफेद करना चाहे तो कितना ही मसाला लगा दे, कितना साबुन लगा ले, वो चमक नहीं आएगी, यार आग में रखे चमक जाएगा। ऐसे आप हम सब परमात्मा के अंश है, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश मेरा ही केवल, मम एव अंश कहने का तात्पर्य कि जैसे हम लोगों के शरीर है अपने माता पिता से मिला है, तो माता पिता का दोनों का अंश है हमारे में, ऐसे जीव परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति इन दोनों का अंश नहीं है। भगवान कहते मम एव अंश केवल मेरा अंश है, केवल मन संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, जो प्रकृति में नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे ज्ञानेन्द्रिया और मन है, इनको करता है, इनको अपना मानता है, अपना है परमात्मा, पर शरीर को अपना मानता है, और शरीर को अपना मानते त्रिलोकी के साथ संबंध हो जाता है हमारा, जो कि कल्याण कभी कर नहीं सकता, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी हो नहीं सकता। तो ये शरीर का विभाग है, आपका विभाग अलग है, आप साक्षात परमात्मा के अंश है। जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपकी तृष्णा कभी नहीं मिटेगी, आपकी आवश्यकता कभी पूरी नहीं होगी, कमी रहती चली जाएगी, ब्रह्म का पद मिल जाए, ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए तो भी आपका कालापना मिटेगा नहीं, और परमात्मा के साथ एक हो जाओ, आज चमक तो आज ही, आज अभी अभी अभी शरीर के साथ एक आप हो नहीं, शरीर मिलता है और बिछड़ता है, जन्म होता है माँ के पेट में, शरीर बढ़ता है और मरते तो यहीं रह जाता है, तो यहीं तो बड़ा है यहीं रहेगा। शरीर के साथ ही कितनी चीज मिले तो आपकी तृप्ति कभी होगी ही नहीं। इस वास्ते है संतों ने एक बात बताई है, एक कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ऐसे एक आवश्यकता है। कामना और आवश्यकता दो चीज है, आपकी खुद की आवश्यकता और शरीर को लेकर के है वो आपकी कामना। वो चाहे शरीर स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, शरीर की आवश्यकता वो वास्तव में आवश्यकता नहीं है, वो कामना है। कामना उसी वश होती है जो नाशवान होता है, तो शरीर नाशवान है, नाशवान पदार्थों के साथ शरीर का संबंध है, अविनाशी के संबंध आपका है, शरीर का नहीं है, आपका संबंध है। शरीर के साथ परमात्मा का संबंध है परंतु तो लिप्तता नहीं है, शरीर की और संसार की एकता है, तो संसार और शरीर की एकता है, और आप और परमात्मा की एकता, परमात्मा और आप की एकता है, शरीर में परिपूर्ण व्यापक है उसके साथ आपकी एकता है, और शरीर के संसार की एकता है। तो इस एकता को लेकर जो इच्छा होती है, कामना होती है, वासना होती है, वो कामना होती है। और परमात्मा तत्व की इच्छा हो जाए कि तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये वास्तव में आपकी खुद की आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, मिटती कभी नहीं, अनंत जन्म हो जाएंगे तो भी इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ऊंचे से पद मिलने पर भी आवश्यकता की पूर्ति तो स्वयं अपने को जानोगे अथवा परमात्मा को मानोगे, उसको प्राप्त करोगे तो सब आवश्यकता पूरी हो जाएगी, फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, कामना संसारी तो मिट जाएगी और आवश्यकता आपकी पूरी हो जाएगी, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो सज्जनों ये वहम रहता है, बड़ा भारी वहम है कि भाई संसार की वस्तु मेरे हम निहाल हो जाएंगे, ये वहम बिल्कुल झूठा है। संसारी कितनी चीज मिल जाए तृप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, हो सकती नहीं। आप परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का संसार का अंश है, इसे विजय नहीं होगी। बात ये भीतर में बैठी हुई है, इसका संशोधन करना है, खास सत्संग के द्वारा इस बात को समझना है कि संसार शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है। ये वहम मिटता नहीं है कि शरीर मेरे साथ है, शरीर के पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, रुपये मिल जाए, भोग मिल जाए, लोक मिल जाए, नहीं, उसे तृप्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, अपना स्वरूप बोध हो जाए तो हो जाएगी, तो फिर मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। परंतु सांसारिक पदार्थों से नाशवान तृप्ति किसी होगी नहीं, ये बात है ऐसी, परंतु ये जचती नहीं है। जैसे हम लोगों की बात मन में जची हुई है कि हम जी रहे हैं, ये बैठी हुई बात है कि हम जी रहे हैं, परंतु बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल असत्य बात है, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब बाकी है? जितने वर्ष आ गए, जितने जी गए, उतने तो मर गए, वो तो खत्म हो चुका। अब कितना दिन, कितना श्वास बाकी है, उतने दिन जीना है, वो समाप्त होते ही राम नाम सत बोल जाए। तो जैसे प्रति क्षण मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, आप और हम आकर के बैठे, उस समय कितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, खत्म हो गए। इतने मिनट हमारे कम हो गए, 4:18 आए, तो 4:18 हमारी उम्र कम हो गई सच्ची बात। ये 18 मिनट फिर बाकी नहीं आएंगे, ये खत्म तो हो रहे हैं, फिर मिलेंगे नहीं। ये 19 मिनट हो गए, 19 मिनट मौज नजदीक आ गई मौत। इस वास्ते मौत के नजदीक जा रहे हैं, मौत हमारे पास में आ रही है, परंतु बहम है कि हम जी रहे हैं। इस तरह का ये बहम है कि पदार्थ मिलने से, मान मिलने से, आदर मिलने से तृप्ति हो जाएगी। ये झूठी बात जैसी हुई है, कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। क्या संसार में आज तक कोई ऐसा आदमी हुआ है कि जो संसार से तृप्ति हो गई हो? किसी की नहीं हुई। फिर आपकी हमारी कैसे हो जाएगी? और परमात्मा तो जानने के बाद बड़ी शांत हो गई, हमारे हमारी कुछ नहीं चली, कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण हो जाते। उस परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, वो पूर्णता के सब मनुष्य मात्र अधिकारी है। माता बहना, भाई लोग, और बालक, जवान, बूढ़े, रोगी, निरोगी, धनवान, निर्धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, सब मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सबका हक लगता है और उसकी प्राप्ति का अधिकार है। ये मौका मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य शरीर चूक गया फिर ये मौका नहीं है। और हमें कल्याण हो जाए तो भगवान की कृपा से, कोई संतों की कृपा से अलग बात है, पर तो मौका नहीं है। उद्धार का मौका मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर में आप जैसे हो वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते। तो आपकी जो खास आवश्यकता है वो परमात्मा की है। अरे इच्छा, कामना, वासना, आसक्ति ये प्रकृति के कार्य, प्रकृति की है। आपकी खुद की इच्छा परमात्मा की है, उसको आवश्यकता कहते हैं, इच्छा इसको कामना कहते हैं। आवश्यकता और कामना का ये भेद है। तो आवश्यकता संसार से पूरी नहीं होती, और परमात्मा की प्राप्ति में आवश्यकता पूरी हो जाती है और कामना सर्वथा मिट जाती है। कामना मिटेगी पूरी नहीं होगी, अरे आवश्यकता मिटेगी नहीं पूरी होगी, कभी हो सकता है किस जन्म में पूरी होगी, तो अंत में उसी से ही पूरी होगी। तो अभी से ही कल्याण कर ले, अपना विचार कर ले कि उस तत्व की प्राप्ति करना है, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं। परंतु जैसे हम जी रहे हैं ये वहम है, ऐसे इतना वहम है, धन मिल जाएगा तो हो जाएगा, मान मिल जाएगा हो जाएगा, निरोग हो जाता हो जाएगा, संसार में वाह वाह हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, हम हो जाएंगे, केवल वहम है। जैसे हम जी रहे हैं वहम, ऐसा वहम है। ये विचार करो तो बिल्कुल दिखेगा आपको, जितने जी गए हैं उतने मर गए हैं। कहते हैं कि जी गए इतना दिन, नहीं इतना वर्ष मर गए, अब बाकी कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने दिन जी गए उतने तो मर गए, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, और प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। ये सच्ची बात है, ऐसी सच्ची बात है कि परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी, कभी आप कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञात नहीं होंगे। और उसी प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाएगी, कोई जरूरत किंचित मात्र में नहीं रहेगी, उस लाभ के समान कोई लाभ नहीं है। उसमें स्थित होने पर गुरुणा दुखे रिचारे, बड़े भारी दुख से भी आप विचलित नहीं होंगे। शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो पीड़ हो सकती है, मूर्छा हो सकती है, पर दुख मिट नहीं सकता। उस दुख की प्राप्ति होने पर कट शरीर काटा जाए तो भी आपके पास दुख नजीक नहीं आएगा, पीड़ा हो जाएगी पर दुख नहीं होगा। पीड़ा तो जहां घाव लगा वहां होती है, और दुख यहां होता है भीतर में। हाथ कट गया क्या करेंगे, कैसे भोजन करेंगे, ये चिंता भीतर की होती है। वो चिंता भीतर की मिटती है परमात्मा की प्राप्ति से। ऊपर की चीज हमें जाएगी, धन होने से पदार्थ मिल जाएगी, परंतु वो बिना परमात्मा की प्राप्ति के तत्व ज्ञान हुए नहीं बचेगा कभी। तो उसके प्राप्त होने से ही दुख मिटेगा, तो उचित है कि अभी उसकी प्राप्ति की इच्छा करने से। संसार की वस्तुएं प्रार्थ के अनुसार से मिलती है। पदार्थों की इच्छा भी हो और उद्योग भी करें, पुरुषार्थ भी करें और भाग्य साथ देगा तो मिलेगी। और परमा तत्व केवल इच्छा, केवल आपकी चाहना, भाग्य की बात नहीं है, भाग्य की बात नहीं, कर्म देने नहीं है, केवल आपकी अभिलाषा। बढ़िया ये उसकी विद्या है, मौन होना विद्या है। पर सदा संसार से अलग कैसे, मर जाए तो उसमें अलग हो गया ना, मरने पर अलग नहीं होता। कि साधु हो गया, वेश बदल गया, रोटी का आराम हो सकता है, वो भी सबको नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं है, प्राप्ति हो जाएगी। ये आप नहीं, शरीर आप नहीं, तीन बात है। शरीर आप नहीं हो, शरीर का शरीर आपके लिए नहीं, आप शरीर नहीं हो, शरीर के नहीं हो, शरीर की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता परमात्मा की है, शरीर की इच्छा है, पदार्थों को वो इच्छा है। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, आप परमात्मा के हो, परमात्मा आपके लिए है। शरीर के पदार्थ आपको नहीं माने, नहीं चाहेंगे, यार परमात्मा आप तो चाहते हैं, भगवान आपको चाहते हैं, पहचान कि कहीं आपकी स्थिति नहीं हो सकती, टिक नहीं सकते बिना परमात्मा की प्राप्ति किए। कितने ही लोग पर लोग मिल जाए परंतु तो आप ठहर नहीं, टिक नहीं सकते, और परमात्मा की प्राप्ति पर घेर नहीं सकते, मौज सदा के लिए। अरे वो सबको प्राप्त हो सकती है, अरे केवल अभिलाषा। उस शर्त है कि सोप्रिय जाके गति न आने की, दूसरा सहारा था वो, एक भगवान की इच्छा हो। जैसे मीरा भाई कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरी इच्छा ना हो, एक इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा मात्र से पूरी हो जाएगी। बट इच्छा होनी चाहिए एक अनन्य, क्यों परमात्मा एक अनन्य है, उसके समान कोई नहीं है, तो उसके सिवाय कोई इच्छा ना हो, एक परमात्मा की इच्छा हो, उसे प्राप्त हो जाती। इसको आप पैदा करो, बढ़ाओ, जो बढ़ा सकते हैं। मानव शरीर उसके लिए मिला है, थोड़ी थोड़ी चीजों में संतोष मत करो। हमने तो संतों की बातें सुनी है, पढ़ी है, बड़ी विचित्र। आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए जन्मना बाकी, जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी। घाणी का बैल उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है। जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, गतागत काम काम वाला बंदे, ये चक्कर चलता ही रहे। लंबा रास्ता तो अंत आ जाए, गोल रास्ता अंत क्या हो, गोल घूमने क्या आता है। मर गए फिर जन्म को, जन्म गए फिर मरो, मर गए जन्म, पुनर्भी जन्म, पुनर्भी मरण, पुनर्भी जन्म, जर्श है नाम, ये अंत नहीं आएगा। आपको ये बुरा लगे, जन्म मन अच्छा ना लगे, को दीर्घ रोग हो भावे साधु, दीर्घ रोग है बड़ा भारी, जन्म गए तो मरो, मर गए जन्म, इसे आप उगता जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा अपनी तरफ से सबको अपने आप को दे रखा है, संसार ने आपको दिया नहीं कुछ भी, और परमात्मा ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। आपके कल्याण के लिए सामग्री दे दी है, शास्त्र दे दिया है, ज्ञान दे दिया है, आपको चाहिए वस्तु दे दी है, केवल आपकी इच्छा की जरूरत है, केवल केवल केवल केवल केवल केवल दो मतलब है कि इच्छा परमात्मा की इच्छा हो केवल, और केवल हो दूसरी इच्छा ना हो, केवल परमात्मा की इच्छा और वो केवल ही हो, दूसरी इच्छा ना हो, पूरी हो जाएगी इतने मात्र से। देखो कोई चीज बनानी हो तो बनने से मिलेगी, कहीं से लाना ही हो तो लाने पर मिलेगी, जाने का हो तो कहीं जाने से मिलेगी, किसी उथल पुथल करना हो तो वो उथल पुथल मिलेगी। परमात्मा नित्य प्राप्त है, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं, जिसमें परमात्मा न हो तो सदा नित्य मौजूद है, उसकी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से, केवल इच्छा मात्र से। क्यों मौजूद है? आप ही मौजूद, पर दूसरी इच्छाओं रहते हुए प्राप्ति होती नहीं। दूसरी इच्छा रखना ये भगवान का तिरस्कार है, ये अपमान है। और कोई इच्छा नहीं है, बस एक लालसा मन में डालो, लालसा एक ही अनंत भाव का, निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र, केवल परमात्मा की इच्छा हो जाए। तो ये शरीर है ना, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये अपना नहीं है, अपने साथ रहने वाला नहीं है, ये संसार के साथ है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। संयोग साथ आपकी एकता नहीं है, शरीर आपके नहीं आपके लिए नहीं है, संसार आपका नहीं आपके लिए नहीं है, परमात्मा आपके और आपके लिए है, आपके लिए परमात्मा है, अब हमारे लिए परमात्मा है, आपके लिए है। जो आपके लिए नहीं है उनको आपने अपने लिए मान लिया, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, यही गलती हुई है, ये बड़ी गलती हुई है। जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, जो अपना है उसको भूल गए, वो है कि नहीं है पता नहीं, अगर मान लेते तो थोड़ी मिलेगा जल्दी, और जल्दी वही मिलता है, संसार जल्दी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं कभी, अरे परमात्मा तो सबको मिलेंगे। आप करके परमात्मा प्राप्त चाहो तो करना दो आदमियों का बरोबर नहीं होता, ये करना नहीं है, इनसे विमुख होना है, संसार का सुख नहीं चाहना है, आराम नहीं चाहना है, मान बड़ाई नहीं चाहनी है, ये चाहना छोड़ दो, केवल भगवान की चाहना लग जाए प्राप्ति का, क्योंकि वो मौजूद है और सबके लिए है, आपके लिए खास परमात्मा है, संसार आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, इस वास्ते परमात्मा मिलेंगे। पुकारो उसको, नाम जप करो, पुकारो, और खास उसके मिलने की खास युक्ति है, भगवान को अपना मानो, अपना, संसार को अपना मानोगे तो फंस जाओगे, और भगवान को अपना मानो तो निहाल जाओ, केवल अपना। जैसे मीरा बहन ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, वो कोई मेरा नहीं, मेरे केवल भगवान है, क्या पूछा, केवल मेरा फंस, क्योंकि आपके परमात्मा है, परमात्मा के आप हो, संसार आपके साथ नहीं, आप संसार के साथ नहीं, परमात्मा के साथ आप, और आपके साथ संसार परमात्मा है, केवल चाहना मात्र। संसार की चाहना कैसे छूटे? सेवा करने से। संसार की चाहना सेवा करने छूटती है, संसार की सेवा करो, चाहो मत, चाहना रहो तो चाहना रखने से, जैसे दुकानदारी की दुकान चलती है, ऐसे लेना देना चलता रहेगा, अनादिकाल से अनंत काल तक संसार की सेवा कर दो, और भीतर से चाहना मत रखो, निर्वाह मात्र की चीज ले लो, कोई दोष नहीं लगेगा, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, आराम है, नींद है, ये ले लो, पर इनमें आसक्ति नहीं, इनमें फंसो नहीं, यही बढ़िया, इतना नहीं, ये तो एक खुराक है, भूख लगती तो अन्न खा लो भाई, प्यास लगी जल पी लो, ये कोई अंतिम चीज नहीं है, अंतिम परमात्मा है, इस वास्ते केवल चाहना भगवान की रहे, और कुछ भी चाहना नहीं रहेगी, वो पूरी हो जाएगी, इसमें संदेह है। आप कैसे हैं? योग्य है, अयोग्य है, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, आप हो जैसे जैसे वैसे, जैसे बच्चा कादे में मेले में भरा हुआ हुआ है, तो वो शुद्ध होकर मां के जाएगा, स्नान कर साफ होकर जाएगा, वो तो है जो का तुम जाएगा, माँ की गोदी में बैठ जाएगा, माँ निगाह रखती है तो वो तो रहता है भरा, हाथ पकड़ हाथ पकड़, वो ख्याल नहीं रहेगा तो वो तो रेशमी साड़ी में बैठ जाएगा, बस वो ये नहीं सोचता कि मैं मेले से भरा हूँ, कादे से भरा हूँ, माँ की साड़ी कितनी कीमती है, खराब हो जाएगी, छोटी माँ की गोदी अपने समझ पाती है, यही मेरी है माँ, माँ मेरी, ऐसे आप भगवान को मेरा समझो, आप कैसे कादे से भरे, कितने पापों से भरे, वो भगवान साफ कर रहे। माँ को गर्ज है साफ करने की, ऐसे भगवान को गर्ज है आप वो साफ करने की। आप रो पड़ो उसी के लिए, आप उसे साफ कर लेंगे, स्नान कराएंगे। स्नान कराने पर हम तो रोएंगे भी, हमारा स्नान अच्छा नहीं होता, पर उस होने की माँ परवाह नहीं करते, माँ को दया नहीं आती। छोरा रोता है मार रगड़ कर मैल उतार, मैल कोई काम में नहीं गया, ऐसे खेल कूद में लगा लिया, तो माँ को सुहाता नहीं। ये जितना दुख होता है, बुखार आता है, घर का मर जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, संसार में तिरस्कार हो जाता है, ये क्या है? ये माँ स्नान करा रही, आपने मैल लगा लिया, मुंह तो खेलते खेलते कोई काम थोड़े कर, बच्चे ने कोई काम कर लिया, खेलते लगा लिया। माँ को सुहाता नहीं, उस ठीक करते तो रोते हैं कि हमारे तू मर गया, हमारे पति मर गया, हमारी पुत्र मर गया, हमारा पत्नी मर गई, हमारा मित्र मर गया, ये सब मरने वाले हैं। पहले से समझ, पहले से याद कर, लोग सब मरने वाले हैं। संसार का वियोग नित्य है सज्जनों, संसार का योग नित्य नहीं है, संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। आप हम पहले जानते नहीं थे आपस में, और जानने लग गए, अंत में जानोगे ही नहीं, हम कहाँ गए आप कहाँ गए पता नहीं। का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, वो योग को योग कहते हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है जो योग कहते हैं, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, संसार के साथ संबंध रहेगा नहीं, है नहीं, हो रहा है। शरीर भी वियुक्त हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है, पूरा समय आने पर सत्य अलग हो जाएगा, संसार अलग हो रहा है, और परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं, कभी अलग हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ होते हुए भी आपसे अलग हो नहीं सकते, ये भगवान की असामर्थ्य है। सर्व समर्थ होते हुए भी आपसे अलग नहीं हो सकते, अलग कैसे हो जाए, सब जगह परिपूर्ण अलग कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। और संसार के साथ आप रह नहीं सकते, आपके संसार साथ में रह सकता नहीं, परमात्मा अलग हो नहीं सकते, हो सकते नहीं, अलग होते नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, आपके लिए वो परमात्मा, संसार आपके लिए नहीं है। शरीर के लिए काम आ जाएगा, आपके काम नहीं आएगा, अरे परमात्मा आपके लिए काम आएंगे, आपके परमात्मा, आप परमात्मा के, बिल्कुल सच्ची बात है। इस बार संसार की सेवा करो, ये संसार का चीज है, शरीर भी पदार्थ भी, इनके द्वारा संसार की सेवा करो, और चाहो मत पूछिए, चाहो तो फिर व्यापार कैसे मिटेगा। आप वस्तु देते हो और पैसे लेते हो, समुद्र रखते हो, दुकान उठेगी नहीं, जितना भी दे सके उतना ले लो, नहीं तो छोड़ दो और अपना कर्जा उतार दो, दुकान उठेगी, अपने किसी से लेना नहीं है, देना देते जाओ, सेवा करते जाओ, निहाल जाओ, संदेह नहीं है इसमें, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस बात संसार की सेवा करो, चाहो मत कुछ, कल्याण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कल्याण रूप आप है खुद, चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, केवल संसार की आशा की कारण से ही बंधे हुए हैं। ये संसार की आशा, कामना, चाहना, आशा, कृष्णा, इसे बंधे हुए, इस वास्ते दूसरों की सेवा करो। अमीर सामग्री मिली है वो आपकी नहीं है, मिली है बिछुड़ जाएगी, इस वास्ते मिली हुई सामग्री से संसार की सेवा करो, और चाहो मत, इसको कर्म योग कहते हैं। सेवा करो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता पैसों से सेवा करो, और चाहो मत, निहाल हो जाओगे एकदम निहाल, और चाहते रहो, करते रहो, ब्रह्मा जी का अनेक जन्म हो जाए तो भी कल्याण नहीं होगा। इस तरह से अगर ज्ञान योग में आप अलग हो जाओ, जड़ चेतन से आप चेतन रूप हो जाओ, जड़ का त्याग करो, कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के साथ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, दृढ़ता से भगवान के साथ एकदम मान लो कर लो निहाल जाओ, संदेह नहीं है। क्यों परमात्मा के आप हैं, भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए ममई वांशो जीव लोग, तो भगवान के आप हैं, आपके भगवान हैं, भगवान के साथ आपका अटूट संबंध है, नित्य संबंध है। आप भूल जाते हैं, आप और हम भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं, भगवान नहीं भूलते, आपके सब निगरानी रखते हैं। आप कहीं रहो भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते, और आप दृष्टि रहते संसार पर, भगवान की दृष्टि करते ही नहीं, संसार को अपना मानते हैं, जो अपना नहीं है, अपना है परमात्मा जो अपना मानते नहीं हो। ये थोड़ा सुधार कर लो, शरीर संसार अपना नहीं है, भगवान अपने अपने, ये मीरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा भाई का स्वरूप है साक्षात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, दूसरा कोई नहीं है, मेरे भगवान है। संसार की सेवा करो, संसार सेवा चाहता है और नहीं चाहता, अरे भगवान अपना पण चाहते हैं, भगवान की कोई कमी नहीं है, संसार की पूर्ति होती नहीं, संसार में कमी कमी रहेगी, आप कितनी सेवा करो तो कमी रहेगी, आपकी सेवा करने से आपके लेने की इच्छा मिट जाएगी और देने की वसूल दे दोगे निहाल हो जाओगे, संसार की तृप्ति कोई नहीं कर सकता। यार भगवान की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत है आपके कल्याण की, आपके उद्धार की, और कोई भगवान की जरूरत नहीं। भगवान में आप लगे जब भगवान खुश हो जाएंगे, आप प्रसाद चढ़ाओ भोग लगाएंगे भगवान प्रेम से, आप देना चाहते हो भगवान ले लेंगे, भगवान के अभाव नहीं है, भगवान की कमी नहीं है, कमी होता वो भगवान नहीं होता, जिसके कुछ गर्ज होती वो भगवान नहीं होते, भगवान वो है जो सर्वथा पूर्ण है, कभी अपूर्ण नहीं होता, वो परमात्मा है, उसको किसी बात की गर्ज नहीं है। आपके प्रेम से दिया हुआ भोजन करने में विदुरानी ने छिलका खिलाया, छिलके खाकर राजी हो गए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न विदु जी केला देने लगे, केला देने पर कहता है कि वो स्वाद नहीं आऊंगा, वो स्वाद नहीं। विदु जी इतने प्रेमी थे, परंतु विदुरानी भूल गई अपने आप को, भगवान के भोग लगा लेंगे, गिरी फाक रही, छिलका दे रही, भगवान छिलका रहे, ये कर क्या रही हो तुम, कि ठाकुर जी को भूख लगी है, तो भूख लगी तो केड़ा खिलावा कि छिलका खिलावा, ख्याल नहीं, अपना ख्याल नहीं, तो उसे भगवान तृप्त होते है। तो छिलका खाने से जो भगवान को आनंद आया है वो केड़ा खाने में नहीं आया, तो केड़े में फिलके में थोड़ा ही बोल भाव में है, भाव के भूखे हैं भगवान। सज्जनों भगवान की भूख एक मनुष्य मिटा सकता है, भगवान की भूख कोई नहीं मिटा सकता, मनुष्य मिटा सकता भूख। हमें जो पढ़ा एक संत कहते हैं भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, क्यों, तुम भगवान को अपना कह सकते हो, भगवान मेरे हैं ये अपना कह सकते हो, अपना कहने मात्र से भगवान राजी बहुत होते, माँ के गोदी में बैठा हो बालक, बालकर माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, माँ खुश हो जाएगी। अब कोई नई बात कह दी माँ का है, माँ का है, ऐसे भगवान ये रात मैं आपका हूँ, खुश हो जाएंगे। माँ एकम शरणम ब्रज, भगवान ने बड़ी गर्ज है, गर्ज है, आजा आजा मेरे शरण आजा, माँ एकम शरणम ब्रज, सब पापों से मुक्त कर, तू चिंता क्यों करता है, कैसी बढ़िया बात गई। भगवान ने बड़ी भूख लगी, भगवान की भूख क्या होती आप जानते हैं, आपकी तो भूख होती है अपनी, भगवान की भूख है आपकी, आपका कल्याण हो जाए आपकी भूख मिल जाएगी, आप जो दुख पा रहे हैं ये भगवान दुख पा रहे हैं, भगवान बड़ा कष्ट हो रहा है, सब जगह ईश्वर रूप है ना, तो आपकी जो भूख है वो भगवान की भूख है, आपकी भूख बेटा वो भगवान तृप्त हो जाएगी, माता बच्चे को भोजन कराकर राजी हो जाती है, आपके भोजन से राजी होती है, ऐसे भगवान को भोजन करो। वृंदावन में बिहारी जी के यहाँ की बात सुनी है मैंने, तो भगवान के पोशाक आती है, पोशाक देते हैं। तो एक गरीब माई थी, उसने अपने मारवाड़ी में पिछोड़ी गए, पिछोड़ी मनु खदर, तो उसने एक दगली बनाई और महाराज जी वहां पहुंचे। शीत काल था, जो ठाकुर जी थे प्रेमी तो भगवान को बड़े गर्म गर्म कपड़े पहनाए, रुईदार दगलियां पहनाई, भगवान के सर्दी लगती, मेरे को सर्दी लगती है, अंगूठी से लगाई, सब कुछ किया, भगवान को सर्दी लगती है। उसको देखा ये हृदय सीख है, क्या चीज है, वो पहराई और सर्दी लगे। उस माई का भाव था, भाव में एक ताकत है। एक बात याद आ गई बीती हुई, कलकत्ते था मैं, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है, कलकत्ते था, मेरे एक साधु साथ में थे, तो हम एक घर भिक्षा को गए, तो भिक्षा को जाते वहीं 20-20, 50-50 घर, एक एक घर बाड़ी में, और बक्सी मांग ली खा लेनी, तो वहां तो भिक्षा करी ऐसे, तो हम दूर थे। तो उस माई ने खीर बनाई, नोजा, पिस्ता, इलायची, केसर, मीठा डाल करके, तो खीर परोसी, दूजों ने भिक्षा लिया उसने खीर परोसी, तो खीर हमने भी खाई, हमारे साधु उसने खाई। हम जब भवन में गए तो वे बोले आज हमारे वो खीर बुरी नहीं लगी, देखो कोई बात है, खीर कोई बुरी लगिया करती है, मेरे को अच्छी नहीं लगती, मिठाई अच्छी नहीं लगती, आज खीर बुरी नहीं लगी, खीर अच्छी लगी हमें। हमारे उस माई को मैं जानता हूँ, नाम जब खूब करती है रात और दिन, तो भाव था उनका, तो खिलाने का भाव होने से खाने वालों को प्यारी लगती है चीज, वो आश्चर्य गया उन्हें, मेरे इतर जाता है, ऐसी बढ़िया खीर खा मेरे को अच्छी लगी, ये तो मेरे अच्छी चीज नहीं लगती, बुरी लगती है, बढ़िया कपड़ा अच्छा नहीं लगता, साधारण ट्राट अच्छा लगे। बैराग की बात है, उनके वो दुनिया और है, वो तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को बुरी नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ भजन करने वाली माई है, मैं जानता हूँ, नाम जब करती रात दिन उसे भाव, तो ऐसे बुरी नहीं लगे, बढ़िया लगती है चीज। खद्दर की दगली बढ़िया लगी ठाकुर जी को, उसके देने की मन में थे, इस तरह से ठाकुर जी तृप्त होते हैं भाव से, भावग्राही बनार्दना, भाव भोगता बनार्दना, पर भावगाहक, भाव हो तो भगवान को भूख लग जाती है, भगवान को प्यास लग जाती है। इस वास्ते भगवान की सेवा आप करो, तो संत ने कहा कि तुम बड़े बड़े भागी हो, भगवान को अपना कह सकते हो, दुनिया को अपना तो कहती है, पर भगवान को अपना कह सकते हो, भगवान मेरे हो। बच्चा माँ को कह सकता है, माँ तू मेरी है, मैं तेरा बेटा हूँ, माँ तू मेरी माँ है, ऐसे आप भाग्यशाली हो। ये देवताओं में ताकत नहीं, पशु पशु में ताकत नहीं, वृक्षों में ताकत नहीं, जल जल थल सर्दी की भी ताकत नहीं, एक मनुष्य में ताकत है, भगवान को कह सकते हो आप मेरे हो, अरे भगवान खुश हो गया, इतने खुश हो गया, मैं आपका हूँ। माम एक शरण भूख है, सर्व कोई तुम कहते ये बात आ रही है, वो कहता नहीं, मेरे मन की बात है, मेरी शरण आ जा, भगवान भूख लगी है, सब पाप से मुक्त हुआ, तू चिंता मत, तो सच्चे हृदय से भगवान को हो जाओ, बस यू संसार के अपने संसार की सेवा करो, सेवा करने के लिए सब संसार, पर अपना कहने लगे तो केवल भगवान, और कोई अपना नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, ये यहाँ बना रही है क्या जाएगा, इस बात के केवल भगवान अपने। हो राम को नाम जब सुनाए, सुन रही हो राम को नाम। अब थोड़ा सा मिनट रहा है भाई, तो थोड़ा कीर्तन कर ले, हमारे वहां सीकर में कीर्तन खूब चला, पुनः 20-25 मिनट कीर्तन करते थे, पहले आरंभ में तो 2-4 आदमी उठ जाते, फिर सब जल जाते वैसे, तो बराबर 50 मिनट तो हो गए, 10-15 मिनट पीछे कर दो थोड़ा सा।